الحمد لله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذا لا يخافكم ولا واقف إذا لا يخافكم ولا واقف فاك يكفي يقين أنزل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال رحمه الله تعالى عليه عن سفيان قال حدثني طارق ابن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت ونسمى فصيل القرآن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما لقتال في سبيله ابن جرير الطبري أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أنسمى المحلفية محمد بن بشار أنسمى محمد بن بشار المحلفية يحيى بن سعيد أنسمى يحيى بن سعيد وتقول سفيان أنا سمع سفيان عن الحليبية خالد ابن عبد الرحمن أنا سمع خالد بن عبد الرحمن وتقول صالح وتقول عبد الله ابن عمر ابن الخطاب كان آية الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذا لا يأتيك ربك ولا وقف فاك يأتيك اليقين أنا سمع صالح وتقول عبد الله بن عمر طمع اليقين ما لكن الموت إذا لا يخلق بالله إذا لا يخلق بالله فتوفي انطاق عفه وسمى رب الله سبحانه وتعالى كالتكفير فلان كشهر وكاش عبادة المرء الله سبحانه وتعالى كالتبس رمضان أليسوا القرآن كالتبس رمضان أليسوا القرآن وكتوا صدقة وعلى الفقراء والمساكين كالتبس رمضان أن يجزي لنا محرمات كالتبس رمضان الله سبحانه وتعالى على سمع إلى لا يكون رب الله إلى لا يكون فنهاية حتى يأتيك اليقين باقى يجزي اليقين على سمع الحافظ عبد الفداء إسماعيل بن عمر بن محمد بن كثير رحمه الله تعالى ويستدل من هذه الآية الكريمة نخجى فهوية قصاك كما يهيكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة خجى فهوية يوم عليهم وما عبادة لنفسه كالصلاة كما في الصلاة واجبة على الإنسان بواجب ومجب عليهم عبادة فرده كالصلاة كما في الصلاة واجبة بواجب على الإنسان يؤكد على آدم ما دام عقله ثابتا مدى وقوة أكلياته إلى katika sala kwa mwekisali wajiba ni wajib. Kisha akasema kama yasabaka fi sahihi, kama ilivyothibiti hadithi katika sahihi ya Imam Bukhari kutoka kwa Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam alimwambia, salli qaima, salli qaima, swali kwa kusimama, fa ila tastati fa qa'ida, ukiwa huwezi kuswali kwa kusimama fa qa'ida, basi swali kwa kukaa. Fa ila tastati, kama huwezi kuswali kwa kukaa, ewe Imran, fa ala jambi, basi swali ukiwa umelala kando. Lakini usiache swali, kwa sababu swala wajiba, ni wajib kwa kila insani maadama amru thabita, muda wa kuwa akili yake ipo, muda wa kuwa akili yake ipo. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anatuambia malaika wake, malaika wake alayhi wasallam watawauliza watu walokwenda ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun min al-musallin wa lam nakun nut'im al-miskin wa kunna nakhudu ma'a al-khaidin wa kunna nukadzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin, mpaka ikatuja yaqin, mpaka yakatujia mauti. Kwa hiyo al-yaqin maana yake al-maut. Ma salakakum fi saqar, kipi ambacho kimekuingizeni nyinyi katika moto wa saqar? Qalu wa qalilun lam nakun min al-musallin, hatukuwa ni miongoni mwa wenye kusali, hatukuwa ni miongoni mwa wenye kusali, wala nakutimu lmiskini, hatukuwa tukiwalisha maskini. Wewe ulikuwa kusali katika Ramadhani, wewe ulikuwa kuwafukurisha watu katika Ramadhani, wewe ulikuwa kuwasaidia maskini katika Ramadhani. Anasema Allah subhanahu juu ya majibu ya watu wanakoni wajibu malaika masayanakutisaa, qalu lam nakun min al-musallin, hatukuwa ni miongoni mwa wenye kusali, wala nakun nut'imu al-miskin, hatukuwa tukiwalisha maskini, wa kunna nahudu ma'a al-faqirin, tulikuwa tukizungumza baki pamoja na watu wabaki, hata atana al-yaqin, wa kunna nukadzibu bi yawmiddin, bali sisi tulikuwa tukiikaribisha siku ya malipo, tunaikaribisha siku ya malipo. Wanasema ulama kuikadirisha siku ya malipo si peke yake kusema, si peke yake kusema, yale maneno walikuwa wakisema makafiri wa Quraysh kwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, aina mitna wa kunna turaba wa idama aina lamabuthun, sisi tukifa, ewe Muhammad, sisi tukifa tutageuka kuwa ni mchanga na mifupa yetu inasalika. Wapi hizi kutarudishwa Muhammad? Kukaribisha aljaza, kukaribisha yaumuddin, si peke yake kusema, bali kadhalika kufanya yale ambayo kwamba yanaashiria kwa huyu mfanyaji kwamba haamini yuko Allah na itakuja malipo. Kadhalika huyo anayekaribisha yaumuddin ambaye ameacha sala, ameacha sala, aliyekuwa akisali mwezi wa Ramadhani, huyu ni mkadhibu bi yaumiddin, anaikaribisha siku ya malipo, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa watu kwa mema yao na atawalipa watu kwa mabaya yao. Ameacha sala kana kwamba anaikaribisha siku ya malipo, amemfanya Allah kuwa ni salamu, hawi hai subhanahu illa tatawaffa lahu wa kunna nukadhibu bi yaumiddin, tulikuwa tukiikaribisha siku ya malipo hata atana al-yaqin, mpaka yakatujia mauti. Allah anasema wa'bud rabbaka, endelea kumwabudu Mola wako, ewe Muhammad, hata yaatiyaka al-yaqin, mpaka ikujie yaqin. Ayuhan nas ibadallah, tumejifunza mengi katika mwezi wa Ramadhani. Nyoyo zetu zilikuwa na itibari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zetu zilipata mafunzo mema katika mwezi wa Ramadhani, tuliweza kuijaza misikiti, tuliweza tukadiriki, tukaikamata Qur'ani ya Allah na kuifungua na kuisoma. basi kadhalika natakutana wewe usome Qur'an kwa umri wako. Qul innama umirtu an a'budu rabba hadhihi al-baita alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min al-mu'minin wa an atluwa al-Qur'an. Allah anasema ya Rasul alayhi salatu wasallam, waambie watu Muhammad, nimeamrishwa ni mwabudu Mola wa mji huu wa Makka, ambaye ameupa mji huu heshima, Mola ambaye nitakayeye zote. Waambie nimeamrishwa jiwe katika waumini wa Islamu, wa an atluwa al-Qur'an, nimeamrishwa niisome Qur'an, kuisoma ajue kusoma Qur'an. Kwa hiyo wewe ulijiisha katika Ramadhani bado Qur'ani ipo. Allah ameahidi kuhifadhi, la yatihi batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Haimiliki na batili ni Qur'an, si mbele yake wala si nyuma yake. Qur'an tanzil ni kishushwa kilichotoka kwa Hakim Allah Subhanahu, kishushwa kilichotoka kwa Hamid bado kutimiliwa kwa wingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bado Qur'an ipo, watu wasome Qur'an kama walivyokuwa wakisoma kwa bidii katika msomo wao. Watu waendelee kusali kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala amekemea mahina makali kwa wale ambao wataipuzia sala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalaa wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa aamana wa amila amalan saliha fa ulaa'ika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wa kaana llahu ghafuran rahima وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. أَنَسَمَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ الْخَلْفِ كِكَالَ كِسَازِ بَالَ كِسَازِ جَوْمَ كِكَالَ كِسَازِ أَضَاعُ الصَّلَاةِ كِلِيْتُ إِكْوَ كَيْنَ صَالَةَ أَلِيْكُوَ كِسَازِ رَمَضَانِ أَضَاعَ صَالَةَ رَمَضَانِ أَنِنْكِيَ كَالْكَمَ kikaja kizazi baada ya kizazi mema, kizazi ambacho kimeipuzia sala, kimeitupa sala, wattabau shahawat, wakafuata matamanio yao ya nafsi yale waliyoyaacha katika mwezi wa Ramadhani, wameacha sala wakarudi kwenye shahawat. Fasawfa yalqauna ghayya, hawa wanakuja kukumbana na ghayya adhaban wa sharra, watakuja kukubana siku ya kiyama na adhabu na shari. Illa man tab, ila wale watakaotubu kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, watatenda matendo yaliyokuwa mema, hao Allah tabaraka wa ta'ala atawabadilishia maovu yao yawe mema. Risala ya Ramadhani, tuendelee na sala. Allah haukiri peke yake katika mwezi wa Ramadhani. Allah anawakemea wale waliokosa kusali. Fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamnaun almahun, adhabu kali kwa wale wenye kusali, adhabu kali kwa wale wenye kusali. Wapi? Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao tunaweza ya hapo kisha si sisi ambao tuna uwezo wa kufanya haya, tuna uwezo pia wa kuyakimbia haya. Ole wao waliokufanya, alladhina hum an salati sahun wal amaa huyuuzia haya. Kwa maana zote ambazo tumezungumza ahlul ilm juu ya alladhina hum an salati sahun, wanaoipuuzia sala au wanaichelewesha sala, kutokuisali katika wakati wake, kutokuituma sala kuisali katika wakati wake, ili hali Allah anasema hafidhu ala salawat, hafidhu ala salawat wassalati lwusta wa kumu lillahi qanitin, zihifadhini sala, hafidhu ala salawat, zihifadhini sala, zifanyeni sala katika nyakati zake, wa salati lwusta, na sala ya katikati. Jumhuri ya ahli ilm wanasema sala ya katikati ni salatu al-ashri, ni salatu al-asr. Kwa hiyo wewe ambao ulikuwa ukisali sana kabla ya Ramadhani imetoka, wamkejeli Allah, wamkejeli Allah, wamwambie Allah naweza lakini sitaki. Kwa lugha ya hali, sio kwa lugha ya ulimi, unamwambia Allah kwa lugha ya hali, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, anasema subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, endelea kumwabudu mola wako mpaka ikujie yaqin, endelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, endelea kuwa na istiqama katika yale unayojifunza uliyoyachukua katika mwezi wa Ramadhan, endelea kuwa na istiqama nayo, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam kumwambia yule sahaba, qul amantu billah fastaqim, qul amantu billah fastaqim, sema nimemwamini Allah, nimemwamini Allah subhanahu fastaqim, kisha kuwa na istiqama, kuwa na msimamo, bakia katika taa, dumu katika heri, achana na maasi, jiepushe na shari, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, endelea kumwabudu Allah mpaka ikujie yaqin. Sala Rasul alayhi salatu wassalam katika maneno yake ya mwisho aliyoyasema, aliyoyatamka kwenye kinywa chake kitukufu alayhi salatu wassalam, kipindi anaiaga dunia, kama alivyotaja hadithi al-Imamu Abu Abdillah ibn Majah kutoka kwa Ummu Salama na kutoka kwa Anasikumari, kadhalika kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, alisema Rasul alayhi salatu wassalam akiwausia umma, as-salaa as-salaa wa ma malakat aymanu. Haya ni maneno yake ya mwisho yaliyotoka alayhi salatu wassalam, anawaambia umma sala, as-salaa malaka sala, lazima yaendeni na sala, lazima yaendeni na sala, wa ma malakat aymanukum, na mkae vyema na wale ambao mmedhibitishwa kwa mikono yenu ya kulia, watumwa wenu, vijakazi wenu, mkae nao kwa salama, mkae nao kwa wema, msiwadhulumu, msiwanyanyase, msiwanyanyapae. Amekataza hata kumpiga kofi, akajalia mtu kumpiga kofi mtumwa wake, ndio kufa cha utu wake alayhi salatu wassalam. Halmshahid as-sala, haya ni maneno ya mwisho yanamtoka Rasul alayhi salatu wassalam katika kinywa chake kitukufu, anamwambia umma swala, swala, wa ma malakat aymanukum, na vile vilivyomilikishwa katika ulimwengu wa kumeni wadhafu katika Waislamu wameyatasala baada ya kuswali salatu Eid. Wako watu wale ambao walikuwa wakikupiga, wakipigana kikubwa katika milango ya misikiti, wako watu wale ambao walikuwa wameinua kanzu maalum kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, wako watu wale ambao walikuwa wakimlilia Allah wakiinua mikono yao wakitoa machozi yao kwa Mola wao Allah tabaraka wa taala, yuko wapi yule bora waliokuwa wakimwabudia, amekufa Mola wao, Mola wetu sisi huwa alhayyul qayyum, huwa alhayyul ambaye ni hai al-qayyum anayesimamia nafsi yake na dhati yake, anayesimamia walimwengu wote, al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, hasifii Allah subhanahu wala halali, hakusinzia mwezi wa Ramadhan, hasinzii mwezi wa Shawwal, hakulala mwezi wa Ramadhan, halali mwezi wa Shawwal. Allah yuko hai, Allah anatutazama na hatazami dini yetu wala sura zetu, anatazama mioyo yetu na matendo yetu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala hatazami sura zetu wala hatazami dini yetu, lakini anatazama subhanahu wa ta'ala mioyo yetu na matendo yetu. Kuendelea kuwa na istiqama katika dini, kuwa na istiqama katika taa, kuwa na istiqama katika kheri, endelea kumwabudu Allah mpaka pale atakapofika yaqini. Na ndio maana wakasema baadhi ya ahlul ilm kwamba katika alama za mtu kukubaliwa na amali yake, za mtu kukubaliwa swala zake, ya mtu kukubaliwa dua zake, ni kuendelea baada ya hii ni alama kwamba amali yake yamesoromaa makbulu insha Allah, imekubaliwa kwa Allah subhanahu. Na katika alama za kwamba amali zake za Ramadhan hazijakubaliwa ni ile amali baada ya Ramadhan amerudi kule alikotoka. Atakayekuwa amerudi kule alikotoka kukubali baada ya Ramadhan, akarudi baada ya Ramadhan, ni dalili wanasema jamaa ya kwamba huyu hayajakubaliwa matendo yake, hazijakubaliwa heri zake. Hiyo ni dalili hadithi wanaoitaja ulama kwamba ni kielelezo imekubaliwa au la. Kwa hiyo wale watu wakutana katika hao ambao wanawazungumza ulama, yakawa tayari yakashotoka majibu ya matendo yao, wale wakukuwa tena hawaonekani misikini, hawaonekani katafeli, hawaonekani za fedhaya, wala takunu kallati nadrat ghazlaha min ba'di quwwatin anfasa. Ama takataa usiwe katika wale ambao nadrat ghazlaha, wamefungua mafundo yao walioyafunga, baada ya kuwa waliyafunga kwa hali ya umanguzi, usiwe katika hao. Kwa maana usiwe katika wale wanaorudi nyuma baada ya siku ya ijtihad katika ibada za baada ya Ramadhan, usiwe katika hao waliofumua misuko yao walioisuka wakafumua, usiwe katika hao. Aya ya Allah tabaraka wataala anakuasa katika ibada kuendelea katika kheri, kama ambavyo tulikuwa tukikaa msikitini baada ya asri kusikiliza tafsiri za Qur'an, kadhalika tukaa kusikiliza mauidha kujua alhalali walharam ndani ya Ramadhan viendelee hiyo, hata baada ya Ramadhan viendelee hiyo, hata baada ya Ramadhan, kwa sababu ilmu asema ulama min almahdi ila almahdi, ilmu kuanzia wewe unabebwa na mama yako mchanga mpaka utakapoingia kwenye mwanadamu ndio mwisho wa kusoma ilmu, huo ndio mwisho wa kusoma ilmu. Na inakubainikia kila unapokaa kwenye darasa ukasikiliza, kila unapokaa ndio kila unakubainikiwa kwamba wewe ni jahili, wewe ni jahili hujui. Kila unapokaa kwenye darasa ndio kila unakubainikiwa kwamba wewe ni mjinga, unaoyajua ni machache mbele ya usiyojua. Kuendelea kwa masilahani ukawa msikini katika mizunguko ya ilmu, mizunguko ambayo uzunguko na malaika wa Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam, man samaa qawman fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yaqra rasulahu fima bainahum illa nazalat alayhi sakina wa mashaa Allahu raqa wa hafa qawl malaika wa dhaqa أعطاهم الله فيمن عندهم هذا يقول أن مسلم كما قالوا غيره حوالكم سليك واس حوالكم سليك واس كانت نيوبة نيوبة نيوبة سهلة نيوبة سهلة لأن مساجد مساجد ليبوية الله مسكين في نيوبة سهلة سبحانه وتعالى وقال الحسابة على الهضر سبحانه وقال ولا يخشان وهو قوام استقوى وطهار وليقع بين النهار وتلمشي وسكينة وتلمشي وسكينة وتليب وليو يو ألا بإذن الله فالمئين القلوب إلى بيت ورفع جنس الله وقتال الله قرآن الله حديث سيدنا الله لنا مصابة يرم لسانة كذلك وتشيوى رحمة كذلك حفتهم الملائكة وتنفق ولا تسكين ولا ملائكة وليتاب الجنب الله بعيد وذكره الله فيمن عنده ان شاء الله سبحانه على وسادها وليقامها له طالبوني هيلو بين ملائكة سبحانه وتعالى ولخير مثل العرض الله تطالق الملائكة لو بين وضبيات بين ملائكة واحد إذا أنت بذلك ينفرك وصوى جيمة لكن أدام كوينة لكوينة أو لكوينة أو لكوينة غربة لكوينة أنا فرائي إذا بينكم ناري كونك ناري كونك ناري وزين ولا اختلى رب العالمين رب العالمين مولى ولمقوته رب السماوات والأرض وما بينهما مولى قل على الله وكتب لك الايمان قلوبك الصحيح قلوبك الدائم مخصوص منها من يسكوبك الكبير رمضان توعد الايام ثم اعبد الله ثم اعبد الله فبات اصيب سكوبه اصيب سكوبه اصيب راب ناسي كفن الايام من العباده واعبد ربك حتى لاتيك اليقين والحمد لله رب العالمين.